أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العلي العظيم. دا آیاتونه چې اوس موږ تلاوت کړه د سورة النساء د 143 آیاته څخه نیولې تر 152 آیاته پورې، معنا د رکوع تر پایه پورې، او دا اوس ابتدا د شپږمې سپارې د شپږمه سپاره د دغه ځایه څخه شروع سول. نو د دې لومړنیو دوو آیاتو ربط د ماقبله سره دا دی چې په ماقبل کې چې دلته کوم بیان وسو خود د منافقانو د کفارو حالات بیانېدل، نو د منافقو د کفارو په دې حالاتو کې خود د مؤمنه سره عداوت هم بیان سوی. نو یو څوک چې د چا سره عداوت واخلي بره خو نو کوشش کوي ضرر ورسوي، نو چاته چې بیا ضرر ورسېږي د هغې بې اختیاره بره شکایت تر خوله وځي، نو برای نو څه تاوانونه ماته رارسي، خو یو ورځ به ځان ټینګ دوه بې ټینګ درې بې ټینګ تر خوله یې بره نو نازیبه الفاظ وځي. نو د دغه نازیبه الفاظو د حکم په باره کې الله عز وجل وسوایي چې هغه ازي چې نو که د کفارو څه مسلمان ته متوجه دي یا د مسلمانه څه مسلمان ته متوجه، په دواړو صورتو کې چې ازي درته متوجه سولې نو د دغه ازارسانۍ په وخت کې د انسان تر خوله شکایت وځي، د دغه شکایت په باره کې الله قانون بیانوي. داسې الله فرمایي په دا لومړنیو دوو آیاتو کې رابط دغه دی. لا يحب نه خوښوي الله الله پاک الجهر شکاروالی په ژبه بسوء په بدی سره، چې دا بدی نو یې من القول د قول د خبرو د قسمت څخه. نو د مثال په تور سوء من القول څه شي ته ویل کیږي؟ لکه د یو چا غیبت کول دا سوء من القول دی، یو چا ته شکنځل کول سوء من القول دی، یا څوک څوکړي په داخلو کې داسې کړي خو بد الفاظ لوېدلي دا بد بد شیان چې خلک یې په نامه شرمېږي، د مثال په طور مسلسل یې یادوي. دا ګرد تر دغه سوء من القول لاندې دي چې دغه د خولې بدي چې په ژبه سره کېږي د دغه ښکارول الله ته ښه نه ایسي. لا يحب نه خوښي الله الله عز وجل الجهر ښکاروالي په ژبه بلسوء په بدیو سره، چې دا بدی نو ده من القول د قولو د خبرو د قسمت څخه. الا منگر من هغه څوک، دا من چې استثناء کوي نو د دې څه دا معلومه سو چې هلته وار د واره لأحد پروت دی. لا يحب نه خوښي الله الله پاک د چا دپاره، لأحد د هیچا دپاره نه خوښوي دا جهر په سوء من القول، الا خو بیا پروا نه لري خوښوي من د هغه چا دپاره خوښوي ظلمه چې پر هغه ظلم کړی سوی. یو سړی دی ظالم پر راولاړ سو ظلم یې پر وکړي، دی مظلوم واقع شه یو د دغه مظلوم لپاره علاوه پروانه لري کدی یو شکایت وکړي چې دا څه د خدای هغه باندې مسلط د خوشبون په دار راو نو دغه ام به کتابونه ورسره وایي چې دا مظلوم چې هم اظهار د بدی کوي د ظالم بدی خلکو ته بیانوي چې دغه سره سره کوي دغه سره سره کوي وایي د هغه چا په وړاندې بې ښکاره کوي چې هغه د د فیصله کولو قدرت ولري د حاکم په مخ کې عام په مجالسو کې چې دی هغه نه یادوي نو دا مظلوم بیا هم چیرې بیانوي هغه چا ته لکه حکمران یا یو بل داسې څوک چې هغه په دا علاقه کې اثر رسوخ لري چې دی د دې ظلم خلاصوای سي نو د هغه دپاره دا جایزه ده چې په خوله اظهار و بیان وکړي د چا د دغه ظالم د بدوی چې دا ظالم دغسې بدکاره دی زما سره دغسې ظلمونه کوي کیدای شي تاسې اوس په مطلب پوهېدلي یاست هلته لی احد غواړي چې دا د من استثنا ځینې صحیح سي لا یحب و نه خوښوي الله اعلی پاک لی احد د هیچ چا دپاره دلته خو نو نشته په آیات کې خو د تفسیر د نکات چې دلته غواړي ولی هغه وروسته استثنا پر دې دلیل ده د هیچ چا دپاره یې نه خوښوي الجهر ښکاره کول په ژبه بسوی په بدی من القول یا د قوله څخه چې دی دغه بد یعنې د قول د خبرې د لارې څخه چې دا دی ښکاره کړي نو الا من مگر رد هغه چا د پاره ظلم چې پر هغه ظلم کړی سوی هغه کې ښکاره کې پروا نه لري هغه هم د هغه حاکم او حکمران او مسلط سړي د پاره چې علاج یې وروکړي نو وکان الله سمیعا علیما وکان دی الله اعلی پاک سمیعا اورېدونکی دی دا د خبرو لره په دې کې کومه اشاره ورکوي مفسرین رحمت الله علیهم وایي چې وکان الله سمیعا یې ووایه دلته دا مظلوم هم متوجه کوي چې څونه چې ظلم درباندې سوی دي څونه بدیې کړې دي هغو نه به بیانوي داسې نه یي چې د مثال په طور هغه یو څه بدي ته ستا سره کړې ده ته لس چنده نورې پسې تړې او د غیرت تقاضا هم دا نه ده نه یي چې څوک ډېر غیرتمن د یو څوک سره د یو چا سره دښمني هم یي مګر دی باروایي باروای وای وای مړه مړکت وای مړانه مغنده ګوره د غیرت تقاضا هم دغه ده مړه مړک مړانه مغنده که میړو د میړوال حق ولې چې در باندې لري چې میړوالی بیان کې نو څه معنی یعنی ته تجاوز در خپل قدر نشې کولی دا یې ته دغه ورته وویل چې الله ستا خبرې بیا اوري چې ته هغو نه قدر شی بیانوي چا پر تا ظلم سوی دی که در هغه ګام غځی نو د دغه دپاره په دا وکان الله سمیعا کې دغه اشاره ودې مظلوم ته ورکړه چې دا ته چې اجازه هم لرې په دغه اندازه یې لرې وکان دی الله اعلی پاک سمیعا اورېدونکی چا لره وقول لره د دې مظلوم نو علاوه ما چې اندازه معلومېږي چې ته هغو نه بیان کوي چا ظلم سوی دی که تجاوز کوي علیما الله عز وجل خبردار دی خبر پر ټول شیانو باندې لري څه معنی چې د مثال په تور او ظالم چې بیا دی چې د هغه څونه قدر ظلم کړی دی په هغه باندې مالا او تعالی چې شې لري علم لري هغه ته د خپل ظلم هغه جزا هغه چې د لپاره څونه د هغو نه قدر به الله تعالی ورلره ورکړي دغه د دې آیات کریمه ترجمه سو په سی علا پاک فرمای چې جواز خو در لاره در کول سو مظلوم ته وای مګر بیا پر دغه سر بیره چې مظلوم واقع سه وای کچیر خپل پټونه سه ژغونه کې شته هغه مزه جواز دی معنی خیر په جبل خوا کې چې ژغم لره ان تو بدو ان تو بدو کچیر ته شکاروالی وکي خیرن د خیرو د شیخ بری او تخفوه یا تسپټوالی وکي هو د دې خیر شکار چې بیا دی کې ښکاره کې کې پټ کې هغه بیا پروا نه لري پټ نه راوړي او تعفو عن سو دا غد تعفو ظاهر علي او تعفو یا گتس عفو وکي عن سو ان د اوغه بدیزه هغه بدی چې الته و د اوغه څخه تعفو وکي چې چادر سره کړی د اظهار و نه کې فان الله كان عفوا قديرا فان الله بشك لو تلا كان ذي عفوا دا عفكونك ذي دير عفكونك لو عفكونك قديرا لو قدرت ولادي دا تحت لفظ ترجمه ما درت وکړه دلته دغه شرطه پاره چې ان تو بدو خيرا جزاء دلته محذوفه د زی وسوای ان تو بدو کې تیس ښکار کوي خيرا خير شکارونه دا ښکار کوي په علانیه کوي او تخفه یا پټ کوي دا ښکار په علانیه نه وکي په پټه وکي ثواب یې پرک نه راوړي خو ته په اخلاص د الله د پاره کې ښکار دی که پټ دی نو او تعفو یا تسعفو وکي عن سوء د بدی څخه هغه بدی چې سوی د ستاسو سره هغه ظلم کړی سوی دی دغه څه تعفو وکي درگذر وکي نو دا تر ټولو ښکار دی جزا دلته ما وویل در په ان الله مشروع نه ده کړی تر دا اوس وروسته نو دا علاوه دغه تک وکي کې په پټه وکي کې په ښکاره وکي عفو وکي دا چې دی تر ټولو افضل کار دی دلیل چې شې دی دا په ان الله دا جزا لپاره دلیل دی په دې چې په ان به شک الله الا پاک كان دي عفوا لو يعفكونك الا بخلو يعفكونك لشا نتش عفوك تاغك تخلق باخلاق الله وكي تخلق باخلاق الله دا د مؤمن د لپاره بل د ثواب کار دی سمانه یعنی د الله خو دې ګا کې په ځان کې راوستي عل الكمال خو نه سره واستي الله خو عفو دې د مبالغه سي غاي وي دې ډیر غټ عفو کوم دې تخلق کفر مع فی معنی چې توبه وکړي په خبره کې دایس پوهیږي نو ته چې د لژن کې به دې در سره سوي د دغه عفو وکې ګا کې تانو په دغه ځای کې هغه د الله تعالی خو نو کې په ځان کې راوستي تام عفو وکړه په دا مزمن تس پوهیږي روژه ولې ښه عبادت دی وای خو په روژه کې چې سړی روژه نیسي تخلق به اخلاق الله کې خویناکی په خوې د چا کې د الله کې د الله خوې وعادت دار کم دی چې الله تعالی خورک کې چې څنګه کې شهوت لري خو نه ستدا ګرد نقصانې د غل صفات په سړی کې راځي انسان هم برابر وای ځکه ګرد عمر د الله پر کم ځان نسم کولای ا بس وای د سپېدو د وخت چې ونه ستر څو وخت تر روژه ماته زم خوراک نکو د خپل درپ خوې په ځان کې راولم یو ګړی چې رب می خوراک نکې زم نکوم چې څنګهم نکوم شهوتم نکوم تخلق به اخلاق الله دا یو شکار دی نو دلته الله د دې دلیل وای چې بر الاغ عفو دا شیا چې هغه افضل د کارو دی ولی خو الله پاک عفو ودي غف عفك ومكي دينو كذا عفك والبدكار وإنو ألا بدكار كي ألا وليكي خداي دا جيد دليلكي قديرا كتا ألا خونو چا عفك ينو نو دا لا خب خلق واسن رسير نيا ناواسا سرعي معفك ين لك مشت فرقو ناواسن لرگر دا توبا كاري چو واس بيداكو برا توبا ني نو دلت خدا عفك غاية غاية دارا كم دا چه دا سرعي چو اراده ام وكي مثلا پر ما ظلم سرعي شكسات واخلم نيسم اخستي برا ما خدايت پريشي دي کنه لازم نه پدغه خبر دی چې دا واسه پیدا کې پرېږدې نه دا د مجبورۍ خدای ته پرېښو ورسوي نو ته ونه روز بلا الله بم د غره کمه الله چې دا ډیره عفو کوي نو په خلکو یې وس نه رسېږي الله قدیر د سیور سره مرګري کې چې الله عفو ډیر بخښون کې دی قدیرن ډیر لوی قدرت والا هم دی چې په هر رقم وغوړي د دغه ظالمانو ګناکارانو سره انتقام نشي اخیسته الله تعالی سزا نشي ورکولای مګر پرغه سره به عفو وکړي دغه غټه قدرت سره بیا هغه ظالم ته عفو کوي د صد پاره کې چې دا عفو شې شهید نو هغه جزا ثابته سول چې څوک عفو د سوت سوي کې دا افضل د خو یو دی ولی افضل دی الله د غټه قدرت سره سره هغه دی کې دا ترجمه کې دای شي په پیدا دی یاس دغه دوه آیات چې و موږ هغه سړي باندې چې ظلمونه کوي یا د کافر یا د بل د خواڅخه دای چې دی د جهر کې نه کوي اگر جهاد خو بل مسئله ده یا بدی و شیان دا نه بیان لکه زمر خلک دې چاته بد راځي برنو دې دې شیان چې وای چې هغه په هغه کې امنه د ځان څخه چې وای بر خلک هغه رښتیا بل ورځ نه مني چې په هغه کې هغه مو سره مني برای ته خدای غس شیان چې تړل دا دوه آیات خلاص دا پسې مزمن چې راځي ان الذين يكفرون بالله ورسله دا خو موږ ویل چې دا مخالفین الله را شروع کړی و دا جهاد چې د چا پر خلاف کې دی خو مشرک ام وو مرتد ام وو منافق ام وو يهودي ام وو نصراني ام خدا ګرد په مخالفینو کې راځي نو کسې سپیا دي مرتد یې بلا بیان کی بیا منافق بیان کی اوس دا يهود په سر کې بحث نو ځینې مفسرین وایي دغه پسې آیتونه د يهودو د نصارا او د دواړو په باره کې دي اشرف علي تاروي رحمه الله وایي قصدن د يهودو په باره کې دي سید نصارا هم تر الفاظ لاندې کیږي هغه هم پکې داخلي اصلا د يهودو په باره کې دي دوی بد خطرناک منافق یو رزل ډاله دنو نو د سالا فرمای ان الذين بشک حق کسان یکفرون چې دوی کفر کوي بالله په الله سره ورسله او پر رسولانو سره د الله دا غزا ترجمه بیا د سیمه کوی چې و رسولی پر رسول د الله ولی رسول جمع ده دا رسول مفرد نه دی د څو واره ما د ویل چې د سین او د لام ترمنز کدل ته ووی رسول بره مفرد دی و رسول ته وای او کده سین او د لام ترمنز وو نو ورګټ سو رسول دا جمع ده ډیر رسولانو ته نو هغه کسان یکفرون چې دی کوپر کې بالله په الله الله نه مانی و رسوله او پر رسولانو سره د الله تعالی او دغه د الله تعالی پر رسولانو باندې ده د دې کوپر سره کمی په جنو جنو باندې صراحتنی سم د مینه منی لکه دغه يهود چې د حضرت عیسی علیه السلام او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په باره کې انکار کاو په صراحت یې زاد زنه منه چې د طبيع بل نبی هغه موسی علیه السلام نبی ده نو دا خو صراحتن دی رد وکي مګر چې حضرت عیسی نه مني حضرت محمد نه مني دا غنور منل جن درو اخسوله ولی خوغو چی دا خب دا چه رسولان چی گرده چه رسوی دی دا موسی علیه السلام چی رسوی دی خوغو بیان کردی دی و قوم تا چیز ما ورست عیسی رازی پس یا محمد رازی تا چی دادوانه منی خواه خبال دا موسی علیه السلام خبر دیم بردر واقع کرد دا آقا نوح علیه السلام و دا ابراهیم علیه السلام چیز اتا چی دا نبیان و سلسلات چی رسوی دی خواه دیم در واقع کرد نو و رسول جمع ذکر کرد که دا گوک گرد رسولان نمانی که توادار کم چیری و چی گرد رسولان نمانی لتا توادار شناعت دا یهودو دی یهودو گرد رسولان نمانی لی زم گرد نمانی دا خود دا پخ خله کې د چې په صراحت وا په خله درکې چې دا غدوانه منم په معنا کې خو هغه چې ګرد نه و منل سو خو غو دغه رسول خبره کړو په معنا کې د الله سي انکار سو خو الله دغه رسولانو خبره کړو چې نه منی نو خدای الله خبره جوړ رات کړ نو دی ان الذين بشک هغه کسان یکفرون چې دی انکار کوي بالله تعالی سره الله نه منی کته خل نه منی خو منی او خو خبرې الته ردینو ورسوله او رسولان د الله نه منی په صراحت دوه په زمن کې ګرد نه منی دا غره کمه پر نصارا و ام تطبیقولای شي چې دی کوپر کی په الله سره ورسوله پر رسولانو سره د الله نصارا او خو چې بیا دی او خو بیا حضرت عیسی علی السلام منی حضرت محمد علی السلام یې نه منی خدا غا دی عیسی هم تکذیب دی نو خو عیسی ورته تر ما ورسته څوک راځي نو حضرت محمد علی السلام راځي دی نه منی نو چې نه منی خو د خپل نبی خبره و درواقع د نبی خبره چې نه منی خو د الله د جبر درواقع نبی د ځان خبره کوي خو الله ورته ویلی و نو پر نصارا او ام دا غسر تطبیق دی و یریدون وسنه د دې تفسیر کې چې دې کوپر په الله کې او د الله پر رسولانو کې څه چم کوي دا ویریدونه دې اراده لري اند کې یفرقو چې دې جلاوالی راولي بین الله په مابنس کې د الله او رسوله او د الله د رسولانو الله وایي چې مؤمن هغه دې د غدواله جزء پر لټړلې چې ان به ما مني ان به رسولان مني دې وسره ولاریج الله او د رسولانو ترمنځ ویش کوي برای الله زمنه ما د رسول نه مني الله ما و رسول ته څنګه سره جلا کې فهمون ته بلای کې موږ پر له جوړای ګرځه به منی دا دار کم نکړي چې په جره کم ته اوسوک مؤمن کې دی هم خدای منی لکه د ازمر ځنی جهال دی د يهودو نه سره چې راغلي دی دی غواړي چې هغه درته په مؤمنانو کې حساب کې معنا چې ګر سره دی دوی غوي صفات لا کولای ولی دی هم خدای منی بابا یو خو خدای د خدای پر کم نه منی دا الله چې څنګه صفات په وګو شکل ولا کدي الله ته ماینه ثابتي دی به مریم یې شزه بولی قال او ثلاث تزوي ثابت حضرت عيسى عليه السلام يزوي بولي ابل حضرت حزير زوي بولي الا زمن لري خدا چې منی نه منی نو اي چا بل تور برابر چې دا وینم جلا دي ولا کوي نو خو چې دا منی لا ولا کوي منی نو خو خدا غس شام سي واي په دې کې نو دا ويريدون دي اراده لري اندجه يفرقو چې جلا والي را ولي په ایمان کې بين الله په ما بين سي د الله او رسوله د رسولانو د الله پر یو ایمان لرم دا نور نه بیان من ما حال چې په ایمان کې دا دوه پر لترلې په ایمان کې فرق نشه کولای وست دغه چې دې تفرق ما بين سي د الله او د رسول کې څنګه وای دا شوي ويقولون دي واي غور غد دي صراحت كسي واي چاني فصراحت واي نؤمن ببعض نؤمن مش ايمان لري ببعض پر بعضو پر يو سور سلان خو زي ايمان لرم ونكفر مش كاي پرانكيو ري ببعض پر نور بعضو دا نور بعضو نو سوق دي كه يهودي اغه حضرت عيسى ومحمد عليه الصلاه والسلام يدي كن سارج اغه دا نور نبيان واي من مد مثال پر تور سوق نه من حضرت محمد عليه السلام نه من خو اغه دي پر رسولان كي سمني يو سنمني چې دا يوا دا نه رسول ترات كه د ګور د رسولانو تکذيب جو کی کې نه وي چې د ګور د رسولانو تکذيب به کې خدا الله دا جو کې خو الله د دي پر تور پر رسالت باندې شي یاد کړي چې دا رسولان نو په دغه پر سر کې ولې چې کو پر الله او پر رسولانو په ګور د کوي ا تفصيل کې چرالي چې ورل دي دغه چم کوي دغه چې بعضي منم بعضي نه منم دا د چا د پاره کو پر سوم د الله د پاره چې په الله باندې کافر سو ام د رسولانو د پاره چې پر رسولانو باندې کافر سو نو الله پاک دغه وای وي يريدون الدين واراده لري په خپل دغه کار کم ان يتخذوا بين ذلك سبيلا عند دي اراده لري يتخذوا چې دی ونس بین په ما بین کې ذلك د کوپرو د ایمان سبیلا لار د اوس ما بین کې بل لار جوړ ایمان راو کیږي کفار نه وای پلانې مسلمان مې نه راو دي چې د کوپریا تایید یې لمن زم کې بار دي جته مې نه راو وای موږ دا ولا کس را جمع کیږي کس دا که سره ستاري پر منځ د دینز مشکیږي چې ستا کوپریا تایید یو د دې پر منځ ماته ولاړ دي لمن چې کله د اعتبار ور دي نو دلته الله په کې دی ته ما بین کې بل لار باشه نه سم دم کافر دی وی کافر خو هغه دی چې ګرد رسولان نه منی شیلا نه مزه وای لکه دا مشرکان چې وای نه سم دم مؤمن دی چې ګرد رسولان و منی دی وزه دا یو څه منه مې یو څه نه منم د درمیانه لار ځان ته غوړه کوم الله د دې په عیب په شناعت کې دا خبره بیان کړو وی ویریدون دی اراده لري اندجه یتخذو چې دی ونس بین په ما بین کې ذالک د کفر او د ایمان سبیلا بل متوسطه لار دلته جوړي او الله پاک وایو په دا غمزه کې چې دی بل لار دلته نست یا د کفر ده یا د اسلام ده دا څه شی دی چې زه په هیچا علاقه کار نه لرم بعضې نه دی پخوا نه دی پخوا موږ په دا نه بیا خپل کار کوو دا اوس که دغه د عقیدې پر بنیاد چې ته نه هغې نه هغې دا لاره ده کړې ده چې دلته بله لار نشته نو د هغې خوا څخه یې د کفارو د خوا څخه کوي نو دلته هم الله وایي دی چې د رسولانو د بعضې په منلو د بعضې نه په منلو دا خو یو بله لار جوړ کړه یا سم دم کافر څه ګرده مه منه یا سم د مؤمن څه ګرده ومنه دا څه شی دی چې بعضې منې بعضې نه منې دا یو څه رسولانو څه خوشحال یم دا یو څه څه خوابد یم تر دغه ځایه د یهودو غټ شناعت بیان کړي دا د دوی شناعت یې څنګه په کښې کې راوړي چې دی تفریق بین الله و رسول کوي الا منم رسولان نه منم یا پر رسولانو کې دا رقم چې دا بعضې منم بعضې نه منم په سر کې تېر کړه چې دا د ګردو نه منلې چې دی اوس منکر چې رسولان نه ومنل چې رسولان نه ومنل الله دې ونه مني دا د ځانه ډېره ترخیزې پکښې ایستلې دي نو خو ما اوس د یهودو شناعت را شروع کړي د هر مخالف تا ته د هغه عقایدو کردار بیان یې د مرتد یې نه کوي بیان د منافقانو کردار یې نه کوي بیان دغه دې د یهودو دا کردار یې بیا دلته بیان کړي چې دا بیا دغه کار په مخه اخیستی دي نو د دې سره به هم ته جهاد کوي اولئک هم الكافرون حقا الا وین اولئک دغه کسان چې دغه کار کوي دغه که دا یهودی چې دا په انبیاو کې فرق راولي چې دا منم دا نه منم که دا نصراني دی چې دغه کار کوي چې دا منم دا نه منم هم الكافرون حقا هم دی الكافرون کافران دي حقا په رښتیا سره دا حقا مفعول مطلق دی حق ذلك حقا ثابته سوې ده رښتیا سوې ده دا خبره حقا په رښتیا کېدلو سره الله په دې کې بیا شک نشته دا بیا دا بانې مه کوئ ملایان خو رقم رقم خبرې کوي دا نو د دوی خبرې دي چې یهودو نصارا کافران دي الله وایي دا زما خبره ده دا په ملا کښې اړه نه لري ملا که کوله از ما به نمایندګي به کوي زما د قرآن د ځانه یې نه درته کوي دلته دغسې اولایکه دغه کسان چې موسف په دغه صفاتو سره چې دا تېر شوه هم دی الکافرون کافران دي حقا دا خبره حق ده دا رښتیا یا ده په دې کښې چونه چرا نه جوړېږي نو برای چې کافران شو نو دا خه څوک به برای وایي څه دي چې کافر شو نو څه به وشي الله وایي نو څه یې زه اوس در شیم واعتدنا للکافرین عذابا مهینا واعتدنا موږ تیار کړی دي برابر کړی مو دي اوس لا للکافرین دپاره د کافرانو عذابا عذاب مهینا سپکوونکی عذاب عذاب ما د مخه درته ویلي چې عذاب ګای ګای داسې عذاب خو یې اهانت نه یې په کښې کې نو که داسې په خبره پوه شو یو سړی دی ټینګ دي تړلی دی زړولی دي دی اخوسی دی نو ا دې عذاب دی پر ده باندې تېرېږي یو دا د اهانت دی چې کالي ځینې کاږې یا بل داسې یو بې ابي ورته رسوې نو دا عذاب هم دی اهانت هم دی الله پاک و کافر ته عذاب مهین ورلره ورکوي په دوژخ کې او دا زیری اوس ورکوي چې د اوسه څه برابر دی ستا دپاره هغه دوژخ نه دي د وخته څه لا جوړ سوی دي چې الله پاک دوژخ جوړ کړي و جبرایل ته نه ویل چې ولته ورسه یې پلای وګوره چې څنګه دی او جنت یې جوړ کړي ولورسه یې وګوره د جنت په باره کښې رپورټ ځینې واخیستی جبرایل ته ویل څنګه و جنت هغه وویل یا الله عز وجل ویل دا جنت چې دی دا خو چې دی دا جنت خو په مکاریو پټ سوی دی نو برای یې ویل چې هغه نعمتو ته یې وګورې خو څوک به پاته نه سي مګر دغه سخته لار چې ورغلې ده خدای خبر چې څوک به ځان ورسوي دا څنګه ګران ګران احکام یې په مخ کې چې د لمانځه سي ورونه سزا در جهاده پورې دا خو په دغو مشکلاتو باندې سړی ورتېرېږي دوژخ والعذابونه خو یې بېخي ډېر دي مګر خدای خبر چې څوک به ځان بچاوي ولې خو داسې خوندونه ورغلي دي که زنا ده که شراب دي که لواتت دي که رشوت دي که بل دي چې د نفس خواهشات یې هغه ګرده لار چاته بې ولې ده او دوژخ ته یې بې ولې ده نو دلته دا د هغه حدیث مې دا مضمون درته بیان کړي چې جنت دوژخ اوس لا جوړ دي الله وایي واعتدنا موږ برابر کړي دي داسې نه یي چې دوژخیان راسي برابر نو الله پر ملکو ږغ کوي چې الی پېلوز وي بوټي سره را وځغلوي دا خلک منتظر چې دوژخ ته ورواچي چې دا مازې راغله چې سوال او جواب اوس دورې به ورکچول کېږي دا یې د هغه خبرې جواب ورکوي چې اولئک هم الکافرون حقا چې دوی کافران دي که ته وایه چې نو کافران دي څه کېږي الله د کافر دپاره خو دغسې سپکوونکی عذاب تیار دی نو دا خبره چې خلاصه شول نو ګرد عمر الاشیاء تتبین بازدادها یو شی په خپل ضد ښه معلومېږي اور اوبه تور و سپین خوږ و تریخ جګ و ګردی دا برای یو ابل سره ښه سره جلا شي نو د مؤمن دپاره مې صفت بیانوي چې اصلي ایمان دغه رقم دی والذین هغه کسان آمنو چې دوی ایمان راوړي بالله پر الله عز وجل و رسله پر ټولو رسولانو د الله تعالی دغسې کسان چې کار وکړي چې الله هم ومني او د الله ټول رسولان ومني او بیا څه وایي ولم یفرقو او دوی فرق و جلاوالی ونه کړي بین احد فما بین کې د یوه منهم د دغو رسولانو هېڅ فرق نه وکړي یعنې په ایمان کې فرق نه وکړي دا خبره به ورسره مراحته یې ولی که نه که مراعات سوال وارگیر چشنو علا پاک خواهی چه اغا کسان چه دی ایمان پر الله را وری او پر رسولان او در رسولان تر منز پرق نو که خو مجا گرده پرق کوه سنگ پرقی کوه مجای حضرت محمد علیه السلام تر طول رسولان افضل دی که ندی نو پرق چرا کمی خود اغا پرق جادی وارکی که جنکی وار علا و یک پا ایمان که پرق نو که لکه پر حضرت محمد علیه السلام چه پا ایمان مج مکلا پا ایمان لرو پر نور نلرو بره په ایمان کې ګرد رسولان راته برابر دي ګرد انبیا راته برابر دي پر ټول ایمان لرو هغه فضیلت چې د افضل دي ترغه د فضیلت مور کړی هغه خود دې په خپل ذات کې چې دې افضیلت دې پیدا کړی یو انګشتری دې د لکو روپو د بل انګشتری د زرو روپو دې زه چې په حفاظت کې فرق نه کوم واړه جیب ته اچوم مګر په خپل ځان کې خو فضیلت لري هغه تر بل یاد ګرام نه دنو دلته خو د رسولانو ترمنځ چې د فضیلت کې فرق دی دا خو الله ور کړی دی کدا موږ ورکو موږ خو مازه عقیده پر ساتو چې دا نو تر هغه افضل دی فرق چې موږ نکو په ایمان کې نکو کدا حضرت موسی علی السلام ته څوک منکر او موږ کافر بول کدا حضرت محمد علی السلام ته منکر سو موږ کافر بول د څه فرق نور کو چې یا د موسی څخه منکر سو فرق نه لري هغه دونه فضیلت نه لري د حضرت محمد څخه منکر سو بار کافر دی دا رقم موږ وای اڅوک نو وای دا رقم نو چې دی فرق نه کوي په ایمان کې معنا فرق نه کوي چې ایمان پر ګرد واجب بوي ولم يفرق او دی فرق نه کوي بین فما بین کی احد دا یو منهم دا غ رسول الله نو دا کسان به څنګه اولئک سوف یؤتیهم اجورهم اولئک دا کسان چې دا اس ایمان لري ایمان جامع دی پر الله لري پر رسولانو د الله او د رسولانو ترمنځ فرق نه دی کړی په خپل د رسولانو په منځ کې بیا فرق نه دی کړی چې ځینې منځ نه ځینې نه منځ نو بیا چې زه چی شي اولئک موصوف په دغه صفته او صفات سره خلق چې سو په ډیر ژر دی یو کی چې الله به ورکه هم ودی ته او جور هم د دې ثوابونه چې خلق ته به الله تعالی د دې ثوابونه ورلره ورکي وکان الله غفور الرحیم کتره ثوابونه چې ورلره ورکي خود د شاده خو عمل نامه تور د مثلا کافر دی وسی ایمان راوړي چې ایمان راوړي الله یې ومني ټول رسولان یې ومنل مګر نو هغه سلویشت کاله کوپرې څه پکې الله وای وکانه دی الله علی پاک غفورا لوی بخښونکی الله یې هغه کوپریات ګرځي وربخښي دی چې نفس ایمان دې راوړي الله خو لوی غفور دی لوی غفور دا باندې چې کوچني کوچني شیان مغفرت خو بلای انسان امو کې یا د الله عز وجل مغفرت دا رقم دی چې د مغفرت دریا به هم بیا پایا نه دی دا نو دا غفورا لوی بخښونکی دا چې ما زه ګناهونه معاف شه پدای کفایت نو کی رحیما الا عز وجل لوی رحمت کوونکی هم دی چې پر دغه ایمان بدته دون زیات نعمتونه ور لره ورکی چې دای به وای چې ما د ایمان څخه دا بالا دی په خدای ما په ایمان دون ولا که ګټل دی الله پاک دا چې سونه پیرزوینه را باندې وکړه لکه فورون چې موږ ول موږ چې مش خپل عمل او کردار ته وګورو ته دغه نعمتونه مش خپل په پیسې لا کوچ واړی ولا نو خمرم در الله تعالی رحمت و فضل را باندې را ډیر کړی چې ما د عمل په خاطر ز په خپل د سخت کوم چې زیاده زیاده حقدار یم زه د دغه حقدارم چې وچ ډوډۍ لکه مرګ شي خوري یو غړپ او به دغه قدر نو علاوه د حق دی پر ما باندې چې ما ژوند په بچو دا نور خبر د فضل او احسان دی نو د الله پاک د رحمت او سر مرګري کې وکانه دی الله علی غفورا نو بخښون کی چیر ګنهونه به ور معافي رحیمن رحمت کوم کی دی غټ احسانات په الله تعالی پر د باندې کوي نو دا د یهود د شناعت سلسله دا نو بار روانه ده یو څه بارنه په داش په وسه پاری کې ختمیږي ورسته بر به قران کریم اسانه کیږي د دې اخلاقیات ته غوړل چې د اوغه سره خبره روان د يهودي نصارا دي يهودي نصارا دي خو مسلمان اوس د يهودو د نصارا او د لکې څه نشکېش نه د الله عز وجل دغه نه خبرې ودا ته باګز مرمیج د خپل عقل د تغشتلې مرمیج یا په خبره زه پېژم بس دغه خلک دي دغه د خوښ نو دا غلط کار دي د دې د شناعت الله عز وجل ادي نور څه بیانې جاری دي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.